patlıcan ister misin? Yok yok yemeyeceğim. Gerçekten emin misin? Ver ver deneyeceğim. Patlıcan patlıcan pat patlıcan patlıcan pat pat patlıcan patlıcan pat patlıcan patlıcan pat pat patlıcan patlıcan pat patlıcan patlıcan pat pat patlıcan patlıcan pat patlıcan patlıcan pat pat. Israr et ister misin? Yok yok yemeyeceğim. Gerçekten emin misin? Ver ver deneyeceğim. Ispanak ispanak is ispanak ispanak is is ispanak ispanak is ispanak ispanak is is ispanak ispanak is ispanak ispanak is is ispanak ispanak is ispanak ispanak is is. Banka bar ister misin? Yok yok yemeyeceğim. Gerçekten emin misin? Ver ver deneyeceğim. Banka bar banka bar bar banka bar. Patlıcan patlıcan pat patlıcan patlıcan pat pat pat.